Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 7 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla mężczyzny, który zabił dziecko na pasach w Warszawie. Będzie traktat o przyjaźni i współpracy między Polską i Francją, zapowiedział Radosław Sikorski. Finowie naprawili dwa kable telekomunikacyjne zerwane w święta Bożego Narodzenia. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie i uciekł z miejsca wypadku. Sąd rozpatrzy go we wtorek. 43-latek usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem, dlatego prokuratura zdecydowała zwrócić się do sądu o tymczasowy areszt, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Istnieje w ocenie prokuratora obawa mataczenia w tej sprawie, obawa ukrywania się. Mężczyzna tłumaczył prokuraturze, dlaczego nie zatrzymał się, by udzielić pomocy poszkodowanemu. Nie zauważył chwili zdarzenia, nie zauważył, by ktokolwiek wchodził przez pasy. Ta jazda nie była zbyt szybka, nie doszło do rozbicia szyby. Obecnie trwają ustalenia, czy zeznania podejrzanego są wiarygodne. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Prokuratura nie wyklucza zmiany lub uzupełnienia zarzutów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Do tragicznego wypadku doszło w piątek po południu na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza na Warszawskiej Woli. Na oznakowanym przejściu dla pieszych kierowca busa potrącił nastolatka i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec zmarł w szpitalu. Nie będzie polskiej zgody na umowę Unii Europejskiej z krajami Mercosur. O polskim stanowisku w tej sprawie przypomniał wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z mieszkańcami Tarnowa. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Europa musi bardziej chronić swój rynek i przedsiębiorców. Nie będzie polskiej zgody na umowę Mercosur. Nie będzie polskiej zgody na niszczenie rolnictwa ani w Polsce, ani w Europie. Na sprowadzanie do Europy i do Polski produktów, których nie wiemy, jaki jest proces produkcji, których nie wiemy, jaki jest proces wytwarzania i przetwarzania. Polityk podkreślił, że jest w tej sprawie zgodność w koalicji. Wicepremier dodał, że dyplomaci starają się przekonać do polskiego stanowiska jak najwięcej krajów unijnych. Bezpieczeństwo Europy, pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie i relacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi to główne tematy poruszane przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Paryżu. Szef polskiej dyplomacji wziął udział w naradzie ambasadorów Republiki Francuskiej, gdzie przedstawił priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Radosław Sikorski spotkał się ze swoim francuskim odpowiednikiem Jean-Noëlem Barrotem, z którym zgodzili się, że Europa powinna więcej inwestować we własne bezpieczeństwo. Wspólnie też potwierdzili, że pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie musi uwzględniać ukraińskie i europejskie interesy. Bez suwerennej Ukrainy nie będzie bezpiecznej Europy. Ukraina może liczyć na nasze wsparcie, a jej przyszłość jest w Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Francji podkreślił, że nacisk Polski na kwestie bezpieczeństwa w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jest niezwykle ważny. Europa musi ponownie stać się panem własnego bezpieczeństwa. W kontekście relacji Europy z USA minister Sikorski podkreślił, że Unia powinna stawiać na synergię i komplementarność, a silne relacje transatlantyckie są gwarancją wzajemnego bezpieczeństwa. Ministrowie przekazali też, że w najbliższych miesiącach sfinalizowane zostaną prace nad traktatem o współpracy polsko-francuskiej zapowiedzianym podczas ostatniej wizyty prezydenta Francji w Polsce. Jan Olencki, Polskie Radio, Paryż. Fińska spółka telekomunikacyjna naprawiła dwa kable, które zostały uszkodzone w święta Bożego Narodzenia. Trwają jednak nadal poszukiwania statku, który naprawi połączenie elektryczne S-Link 2. Operator telekomunikacyjny Elisa podał, że zakończone zostały prace naprawcze dwóch kabli łączących Finlandię z Estonią po dnie Bałtyku. Uszkodzenie połączeń nie miało wpływu na usługi świadczone w obu państwach. Firma nie podaje kosztów prac do publicznej wiadomości. W święta uszkodzony został też kabel łączący Helsinki z niemieckim Rostokiem oraz przewód należący do Chin, a także połączenie elektryczne Estlink 2. W przypadku tego ostatniego trwa poszukiwanie jednostki, która dokona jego naprawy. Jak podaje estoński portal ERR, w ubiegłym tygodniu odbyła się inspekcja dna morskiego. Dzięki temu udało się ustalić, jaki jest rozmiar zniszczeń. Fiński operator przesyłowy Fingrid przekazał portalowi informację, że na morzu trwają obecnie prace przygotowawcze. Naprawa połączenia Estlink 2 może potrwać jednak kilka miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. O uszkodzenie kabli podejrzewany jest tankowiec Eagle S, który został zatrzymany przez fińskie służby. Niewykluczone, że należy do rosyjskiej tak zwanej floty cieni, czyli statków przewożących rosyjską ropę. Statek pływał pod banderą wysp Kuka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być pochmurno, ale z przejaśnieniami miejscami spadnie deszcz. 3 stopnie na północy, 6 w centrum i na zachodzie, do 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski, a właściwie witamy Państwa. Ewa Wichrowska, Dariusz Pieruk, no i Paul McCartney. I to będzie aluzja do tego, o czym będziemy rozmawiali. Bardzo proszę. Dziarskie, prawda? No tak, to się teraz kończy i możemy zaczynać. Proszę Państwa, jak się Państwu nowy rok rozpoczął? Mam nadzieję, że w porządku. Oby, Jeszcze raz wszystkiego dobrego Państwu życzę. A ja wymyśliłem temat, który się odnosi do tej piosenki. Tutaj błotodziarskie hej ho. No i właśnie to jest moja propozycja. Ale jeszcze jest jedna inspiracja tej rozmowy. To jest moja, nasza świąteczna rozmowa z Ewą Landowską. Nie wiem, czy Państwo słuchali. Jak nie, no to żałujcie. Ale taki fragmenciczek Państwu puszczę, no żeby Państwo też zobaczyli, o czym to było i o czym to będzie. No to może posłuchajmy. Ho, ho. Początkujące uczestnicy moich warsztatów, to pierwsze swoje życzenia, jakie są w stanie napisać, to są życzenia o treści ho, ho, ho. Ale to fajne, ho, ho. No tak bardzo fajne. Dodaję, ja nie muszę. Oczywiście. No to napiszmy sobie ho, ho. Ho, ho. Już. Ho. Ale super. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. No właśnie, to jest inspiracja. Proszę Państwa, ho, ho. Jak to można wymówić? Na różne sposoby. Dobrze, to po piosence Państwu powiem. Beatlesi. Też ho, ho tu będzie. I'll find stuff I sent you. Edmund Allen Ross. Keep your knife upon the British battlefield. Oh, the time is dead. No to było kuku kudżu, ale też było ho, ho, ho, jak Państwo słyszeli uważnie. No właśnie to ho, ho, ho chodzi. No właśnie wymyśliłem taki ekscentryczny temat i teraz chciałbym połączyć kilka wątków. Ewa Landowska, słyszeli Państwo fragmenciczek naszej rozmowy. Ewa Landowska jest mistrzynią kaligrafii, no i pisze to ho, ho, ho i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tak mi się skojarzyło. Wybrałem piosenki, gdzie się zawiera to ho, ho, albo ho, ho, ho, albo coś podobnego. Czasami, bo trudno było znaleźć aż tyle. No i właśnie tak, taką, no, tą inspiracją jest właśnie ten wykrzyknik. No bo spróbujcie to powiedzieć z niechęcią. Ja próbowałem, ale mnie nie wychodzi. Z nienawiścią. No, no nie da się. To są inne wykrzykniki od tego. Ho, ho. Oznacza same fajne rzeczy. No można ironicznie, no, aha, aha, no, no można, oczywiście, ironia bywa jadowita. Ale najczęściej to ho, ho oznacza animusz, zawołanie do jakiegoś działania, dumę, podziw, uznanie, jakieś zadziwienie takie, prawda? I pomyślałem, że może to ho, ho nas dzisiaj poprowadzi i będziemy rozmawiali, mam nadzieję, o czymś takim, co było, albo jest takim naszym, że ho, ho. No właśnie powiedziałem to z dumą, tak się postarałem złotymi zgłoskami. Coś takiego, że ho, ho. Czegoś takiego doświadczamy, doświadczyliśmy może w tym roku, w tym ubiegłym już, albo czymś, no czymś takim ho, ho, którym byśmy się chcieli podzielić. No taki mam pomysł. No przyznaję ekscentryczny, ale może państwo mnie nie wyśmieją. I nam się uda audycja, że ho, ho. Jednym z moich takich przeżyć z dzieciństwa i wczesnej młodości była Stawka Większa niż Życie, do której czasami wracam i tam w jednym z odcinków było hasło Liść Dębu. No a teraz będziemy mieli inne hasło. Będzie to hasło ho, ho. I proszę tak, na początku to będzie ho, ho. Ja odzew wtedy państwu prezentuję. Ho, ho, ho, żeby było trzy razy, państwo dwa, ja trzy. No i możemy rozmawiać. Mam nadzieję, co wy na to? No dobrze, to zaczynamy. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Darek Pieruk czeka na Państwa telefony, ja czekam na Państwa maile. Proszę pisać, dzwonić. Będzie, mam nadzieję, że ho, ho. No ta piosenka ma podobne dźwięki tam jakoś w sobie zawarte. Proszę posłuchać, zapraszam. Come on, baby, see about me now, yeah. song. She can do the Birdland all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. Yeah. And I wanna know. And I wanna know right now. And I wanna know. Było ho. No jedno wprawdzie, nie seryjnie, ale było. No dobrze, dzisiaj rozmawiamy o tym, co to takiego jest ho-ho w naszym życiu. Z takimi życzeniami, żeby to był rok, że ho-ho. No i jeszcze tylko samokrytyka. Ewa Wichrowska, nieoceniona, powiedziała, uświadomiła, że w Klosie to nie było hasło Liść Dębu, tylko akcja Liść Dębu. Inny odcinek był z hasłem, ale nie pamiętam, który. Bardzo Państwa przepraszam. Pomyliłem się, ale ho-ho to będzie na dzisiaj hasło. No dobrze, to zaczynamy. Pan Krzysztof, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, Krzysztof z Warszawy. Dariusz z Warszawy. Z tym ho-ho, no. To trzeba bardzo uważać, zwłaszcza jeżeli się jedzie z psiakiem samochodem na tylnym siedzeniu. Oczywiście psiak jest przypięty pasami i piszczy, nie wiedzieć czemu. Więc ja mu tam odszczeknąłem coś po swojemu. Okazało się, że on to wszystko zrozumiał i odszczeknął mi po swojemu. Aha. No i co z tego? Przez całą drogę już się nie odzywaliśmy. Ale w końcu chyba paniał aluzję i grzecznie doczekał do końca podróży. No to ten dialog zakończył się sukcesem, jak rozumiem. Tak, to znaczy zakumał mój język, a ja zakumałem jego język. No proszę, jak się można porozumieć, tak, międzygatunkowo. Na marginesie, na marginesie pozdrowienia dla pani od głaskania. Aha, od głaskania? Trzeba znaleźć wspólny język z psiakiem i wtedy wszystko idzie dobrze. Aha, no dobrze, dziękuję panu serdecznie, panie Krzysztofie. Dziękuję i do usłyszenia. I do usłyszenia, no dobrze, jak można... znaleźć język międzygatunkowo wspólny, to może można się wewnątrznarodowo porozumieć, chociaż na razie wygląda na to, że to będzie trudne. No dobrze. Proszę Państwa, ja tutaj szukam jakichś maili jeszcze na... O, piękny mail. Dobrze, zaczynam. Właściwie już wcześniej dostałem ten mail z życzeniami. od Eryka i proszę posłuchać, to jest to cytat z pewnego wspaniałego wiersza. Uwaga. Niech pobłyskują przekornie małe punkciki światła. To garstka sprawiedliwych wysyła sobie sygnały. Ale to jest z Audena. W tłumaczeniu Antoniego Libery. Eryk jest niezwykłym erudytą i czyta poezję, jak widać, znakomitą poezję. 1 września 1939 to jest wiersz Audena w przekładzie Libery. Wiersz, że ho, ho. No dobrze, to ja Państwa zapraszam do tej rozmowy. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Tak szukałem tych różnych piosenek z ho, ho. Niektóre znalazłem zupełnie dosłownie, tak tam jest. A czasami troszeczkę pokombinowałem. Jest taka słynna płyta ZZ Top. Tres Hombres. No ale jak się to napisze, to jest Hombres. No to jest ho. No tak pomyślałem, idąc tym śladem, a tam poza tym ta płyta się zaczyna od Waiting for the Bus, czyli czekając na autobus, a to jest linia nocna, potem jest jeszcze druga piosenka, która się z nią łączy. No to może teraz ta muzyka, no a ja Państwa zapraszam. Cadillac. Pan Bogdan z nami jest. Dobry wieczór, panie Bogdanie. Nie ma pana Bogdana z nami już. To się nie doczekał, bardzo przepraszam, no to trochę potrwało. Ale może się uda jeszcze raz. To może mail w takim razie. Pani Adrianna pisze tak. List jest dość długi, tutaj jest opowieść o świętach, a potem jest opowieść o dziadku. I jest tak. Teraz już cytuję dokładnie. Dziadek nauczył mnie tego tajemniczego zwrotu i spróbowaliśmy go używać przez cały dzień. Kiedy coś nie szło zgodnie z planem, to wystarczyło jedno, że ho, ho i wszystko stawało się od razu mniej poważne. Nawet w chwilach, gdy goście mieli zaraz przyjść, a ja nie mogłem znaleźć ostatniej potrawy, wystarczył śmiech i to jedno słowo, żeby cała rodzina poczuła się lepiej. Z dnia na dzień, że ho, ho stało się naszym małym sekretem. Powtarzaliśmy je za każdym razem, gdy coś szło nie tak. W momentach, gdy już nie miałam siły na dalsze przygotowania, ale to jedno zdanie potrafiło rozładować atmosferę. Nawet przy stole wigilijnym, kiedy zabrakło jednej potrawy, wystarczyło jedno że ho, ho i nagle nie było już tego stresu, który towarzyszył każdemu drobiazgowi. Może to zabrzmi dziwnie, ale to małe słowo, które początkowo wydawało się żartem, stało się symbolem spokoju i radości w naszym domu. Czasem naprawdę wystarczy odrobina humoru i dystansu, żeby sprawić, by życie stało się łatwiejsze. Mam nadzieję, że pan redaktor, to ja, tak, i każdy ze słuchaczy, no mam nadzieję, też znajdzie swoje że ho, ho. Coś to sprawi, że wszystkie te małe problemy staną się łatwiejsze do zniesienia. A jeśli kiedykolwiek poczuje się przytłoczona codziennymi obowiązkami, to niech pamięta, że to jedno słowo może pomóc. Pani Adriana nas pozdrawia. Bardzo dziękuję. No i jest z nami pan Mariusz. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ho, ho, ho, dobry wieczór. Ho, ho, ho, ho, ho. Wspaniale. Tak, dzisiaj smutna rocznica, pewna jest 10 lat od śmierci pana Tadeusza Konwickiego. No niestety nie mógłbym powiedzieć ho, ho. Jak powiedziałem o godzinie 9:00 po usłyszeniu rozmowy z panem profesorem Tadeuszem Sławkiem oraz drugiej takiej ho-ho z anteny Trójki po rozmowie z panem profesorem Gadaczem również. I życzyłbym sobie więcej takich ho-ho rozmów na antenie Trójki, tylko nie ukróconych do 50 minut z uwagi na ramówkę tak zwaną. No tak, można czasem dać rozmówcy 2 godziny. No, to by było świetnie, prawda? W ogóle postuluję również wydłużenie klubu Trójki do 2 godzin i większego udziału słuchaczy. Co jest szczątkowy, albo go nie ma. Wie pan, to i tak są dosyć długie, bardzo długie czasy i możliwości, jak na... na możliwości tego, co dzisiaj jest w mediach. No, ale pana profesora, czy teraz wymyśliłem taką... Ten postulat? Profesora, tak, postulat oczywiście, aby kącik profesora Tadeusza Sławka. Ja też go uwielbiam. Na różne tematy, oczywiście. Kto nie uwielbia? Może ten, kto nie zna, to niech pozna. Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. Dziękuję. A jak tam w nowym roku? Jak tam w nowym roku? W porządku? Układa się? Chwała Bogu, się święta skończyły. Już będzie normalnie do następnych świąt. No dobrze, no dobrze. Pozdrawiam. Niech się pan trzyma zdrowia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę. No dobrze. To tak byłem, jeśli chodzi o piosenki, to troszeczkę takie tutaj były kombinacje, nawet troszeczkę tres. Hombres, czyli ombres, no, że ho tam było, no dobrze. Ale teraz naprawdę tu będzie, że ho-ho. W tej piosence jest ta fraza. No to może zresztą ona będzie jakąś aluzją i odniesieniem się do tego, co się stało ważnego w państwa życiu, życiach w tym ubiegłym roku. No to może posłuchajmy, bardzo proszę. Raz, dwa, trzy. Dawno temu już, bo przed laty stu, z górą stu. Strażak miał huczny ślub. Kumple posiężni w krąg, a on miłej swej ślubuje wierność aż po grób. A jomi domi dom, a zaś wizami wynajmował dom, wiejski dom, skromny muzyk pan Mendelssohn. Młody był chłop, mówi proście w dół, muzyka po Jesei. Ach, co to był za ślub? Ach, co to był za ślub? Strażak już co na tubie grał, tęgo grał. Uroczysty speech wierszem miał. Zebrał za to moc brak i nad kuflem fajansowym dalej mężnie trwał. Przeminęło sto, z górą sto. Jeszcze to był ślub, że ho, ho. Elvisa Mendelsona i wspomnienie to. Ach, co to był za ślub? Ach, co to był za ślub? Ten dor jest to grom. Ile tu mówię wam, co by tu, tu by tam. Szkoda słów. Panie, panowie, to był wspaniały ślub, to był ślub. Ach, co za ślub. Dany, no, dany, no, dany, no, dany, no, no. Panie, panowie, to był wspaniały ślub, to był ślub. Że ho-ho, no tutaj już na pewno tak było, prawda? No to teraz kto będzie? Będzie z nami pan Bogdan, mam nadzieję, tak? Jestem, jestem. Pan się odnalazł w odmętach eteru. Cały czas byłem na Ale pana nie słyszałem, ja nie wiem dlaczego. No właśnie, i to z panem Pierogiem omówiłem temat techniczny. Ale jestem. No teraz temat merytoryczny będzie. Tak, te ho-ho to jak z panem mam rozmawiać, to sobie mówię ho-ho, zacznę od pozdrowień dla pana żony, a, dziękuję. Tyszanki. Tak, Tyszanki, prawda, dziękuję tak bardzo. Tak pan powiedział, ostatnio rozmawialiśmy przed Sylwestrem. Tak, to nie kłamałem. Cieszę się. Jeżeli pan nie skumał pana Krzysztofa z Warszawy, on powiedział o hasło o pani odgłaskania. Tak, tak, wie pan co, jest późno i mnie się tam tak, dopiero tak, mózg uruchomił trochę. Ale ja nie mam pretensji, bo ja się zakochuję w pani Anecie Aftoniuk, która tak. w soboty prowadzi godzinną o wielkim głaskaniu. Tak, tak, i tak. miałem przyjemność z nią rozmawiać tydzień temu. I omówiliśmy kwestię pana tembru głosu i atmosfery pana. I ona potwierdziła, że ho-ho, że mam rację. O, jak mi miło. Tak, dziękuję i bardzo. Po prostu to tak mi się doktor Kruszewicz, przed chwilą z panem Pierogiem rozmawiałem, prowadzą piątkowe rozmowy o zwierzętach. No, tak. I doktor Kruszewicz ma również niezwykły tembr głosu, tak zwanego radiowca. Prawda. Te typy słowa. Tak mają jak Wojciech Mann, jak Piotr Kaczkowski, jak Dariusz Bugalski. No trudno, tak macie. No, dziękuję, tak. A ja chciałem powiedzieć, że ho-ho, bo w kwietniu zeszłego roku porwałem kotkę ze schroniska w Bielsku Białej. Przywiozłem ją do Tychów do mnie. I nasza miłość, ona po miesiącu wyszła spod łóżka, bo próbowałem ją asymilować, przyzwyczaiła się i mój głos, przez 28 dni z nią rozmawiałem, ona była pod łóżkiem, nic do mnie nie mówiła, a ja 28 dni mówiłem do niej jak nakręcony. I nagle wyszła spod łóżka i ja patrzę na nią i mówię ho ho. I ona wskoczyła na mnie, na łóżko, na mnie wskoczyła i od końca kwietnia ona nie schodzi ze mnie, znaczy inaczej, z mojego łóżka. Jesteśmy wzajemnie zakochani. Ja, ponieważ porwałem ją w cudzysłowie z tego schroniska i nadałem jej imię Zazula od węgierskiej aktorki Zazy Gabor, która w latach 50. była naczelną w Stanach Zjednoczonych aktorką seksbombą, tak zwaną blond, blond tak. Wenus. No i miała siedmiu mężów, czy coś takiego? To Liz Taylor. A to ona też miała. Ale ona z Bartonem. Kochała Bartona i nienawidzili się tragicznie. No tak. No to ta pani od głaskania, Aneta Aftoniuk, przed panem prowadziła listy z szuflady o Tomaszu Beksińskim. Aha, tak, tak, tak. Słuchałem kawałka, nie mogłem całość. Cudowna muzyka, moje King Crimson i podobne sprawy. Będę musiał w sobotę rozmawiać z panią Anetą, bo po prostu potwierdzimy uwielbienie dla pana. Pan mnie nie śmiela. Ja bardzo dziękuję, to jest bardzo miłe. Proszę naprawdę. Pana wzajemnie, ponieważ jest noc i nie widać nas. No nie widać, jak się trochę zarumieniliśmy. Dziękuję tak, bardzo. Dziękuję. Się dziękuję, przekażę żonie pozdrowienia. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, dobranoc. Proszę pogłaskać tę Zazulę swoją. I ją, no cieszę się, że tak, że to się tak poukładało między wami. Jeszcze o mojej żonie słówko, żeby tak już zupełnie prawdę wyznać, bo ona jest Tyszanką od trzeciego roku życia wcześniej, ale urodziła się w Gliwicach, więc też Gliwice są bliskie mojemu sercu. No dobrze. No i teraz co ja mam powiedzieć? Właśnie. Widzę mail i w tym mailu jest zdjęcie. Chciałbym nawiązać do tego zdjęcia, zrobić taki most. Przerzucić. Eryk, have mercy. Ostatnie godziny upływają pod znakiem dziwnych zbiegów okoliczności. No jest kilka tych zbiegów okoliczności, ale jeden z nich jest taki, że tutaj cytuję, dosłownie kilka godzin temu odkurzyłem wzmacniacz o jakże wdzięcznej nazwie Ombre. Czyli no, Ombre to ho, jak to jest Ombre z ZZ Top. Zbieg numero uno. No i to jeszcze jest kilka innych zbiegów. A ja właśnie chciałbym do tego nawiązać, bo tak jak myślałem o tym ho, ho, ho, to ja to nazywam trybem cudowności. Tak jak tutaj, zbieg okoliczności, nazwijmy to tak. Tryb cudowności czasami się uruchamia. Nie wiem, czy państwo to mają. Jestem pewien, że tak. Każdy to ma, tylko czasami nie zauważamy. Na przykład niedawno poszliśmy z moją Anią na kawę, siedzimy sobie przy stoliku i za nami siedzi jakiś taki bardzo charakterystyczny mężczyzna. On nie wyglądał na Polaka, raczej na takiego jakiegoś Brytyjczyka, Anglika. I szczupła twarz, taki miał taką kurtkę jakby marynarską, na sobie siwy pan, dosyć długie włosy. No i coś bardzo zawzięcie pisał na komputerze. Ja mówię, Ania, zobacz, jaki on jest podobny do Paula Wellera, do tego z The Jam. Ona patrzy, mówi, faktycznie. Może zapytamy, przepraszam, czy pan Paul Weller i tak dalej, ale to nie był Paul Weller jednak. W jakimś czasie się zorientowałem, że nie, że Paul Weller trochę jednak inaczej wygląda. Sprawdziliśmy zaraz w internecie, jak on teraz wygląda, ale naprawdę był podobny. No, jakby to był Paul Weller, to by było w ogóle niesamowicie. To nie był pewny, no chyba raczej nie był. Ale co z tego? Ja to nazywam trybem cudowności. Takie dziwne rzeczy, które się zdarzają. I nawet jak to nie był Paul Weller, no to i tak jakby był w naszej, no w naszej rozmowie, w naszej takiej fantazji, no w czymś takim, co, no to, co dodaje światu jakiś taki, no, tak, no nie wiem, no ja to nazywam właśnie trybem cudowności. I to jest coś takiego, że ho, ho. I coś takiego jest. Jest coś takiego. No na przykład jest coś takiego, że no, myśmy spędzali Sylwestra z naszymi przyjaciółmi w towarzystwie naszego przyjaciela Paula McCartneya, którego płyt słuchaliśmy. I Ania dzisiaj mówi do mnie, wiesz co, Darek, gdzie też włączyliśmy sobie McCartneya, wiesz co, Darek, zobacz, jaki to jest cud, że możemy sobie włączyć McCartneya i on nam gra, że on jest w naszym domu z nami. I to naprawdę jest niesamowite. I to się wydaje takie, no nie wiem, banalne, może niemądre, co ja mówię teraz, ale jakbyś na tym zastanowić, to wcale nie, prawda? Że mamy do tego dostęp, że Paul McCartney może być w naszym domu i nam śpiewać. Niesamowite. No to na cześć Paula McCartneya teraz jeszcze raz on się z nami tutaj, on się z nami jeszcze przywita i ta piosenka też ma w sobie ho-ho. Więc to dwa powody jego obecności. Bardzo proszę. Well, come into this house, stop all that yakety yak. niesamowite, prawda? No hi ho, no, liczy się, prawda? Bardzo podobnie do ho ho. Pani Danuta, dobry wieczór. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich z Torunia. Bardzo mi miło. Ho ho, ho ho. Ho, no właśnie, tak, świetnie, tak? Dziękuję. Ja to ten odzew, czy to powiedzenie, stwierdzenie, wykrzyknik, pamiętam z dzieciństwa, tak jakby zza mgły mi się wyłonił. Znaczy, kojarzy mi się z postacią dziadusia z Dzieci z Wulerbyn. Mama mi tę książkę czytała, jak byłam mała, to był inny czas. Pamiętam jej okładkę, pamiętam rysunek na okładce pewnej. Potem ta książka oczywiście gdzieś się rozmyła, była pożyczana. Potem mojemu synowi kupiłam, gdy był mały, teraz ma ponad 30 lat. To już było inne wydanie, zwyczajne, takie w stylu bardziej powiedziałabym amerykańskim, projekt okładki. Ale czytałam tę książkę. I dziadziuś generalnie to powiedzonko stosował w różnych kontekstach, mało się wypowiadał, ale ho-ho miało wiele znaczeń. I mówiąc o tym, chcę zachęcić państwa do czytania dzieciom, jeśli macie czy wnuki, czy dzieci, dobrych książek. I między innymi polecam bardzo Dzieci z Bulerbyn. To wiadomo, jest klasyk, książka klasyk, ale nie zapominajmy, że ona istnieje i po prostu... kojarzy mi się z ciepłem, beztroską, poczuciem bezpieczeństwa i takie też klimaty nadaje, taki rytm nadaje, wydaje mi się, wyobraźni dziecięcej, więc warto mi się wydaje takie dobre rzeczy promować. No i sobie poczytać też, nie tylko dzieciom, sobie. Właśnie, ja mam też wydanie bibliofilskie tej książki, ponieważ dużo pracuję za granicą, tutaj w Toruniu, pozdrawiam z Torunia, nie wiem, czy mówiłam, bywam, ale właśnie gdzieś muszę tę książkę odnaleźć, mam mnóstwo książek w domu, popakowałem też kartonach gdzieś tam w piwnicach wtedy i z przyjemnością sobie właśnie chyba przewertuję albo przeczytam, no bo nie jestem typem osoby, która pamięta książkę, czy książki w szczegółach. Znałam kiedyś Koreańczyków, którzy opowiadali namiętnie o zbrodnikarzy, to byli bracia. I to mi się okazało, że to była jedyna książka, którą przeczytali. No ale tak bywa. Jak się czyta dużo, to potem już to jakoś tak się rozmywa. Ale wie pani, jakie to szczęście. Ale pamięta się wrażenia. Tak? No właśnie, jakie to szczęście, bo się nie pamięta i można jeszcze raz czytać. Tak. Ja czasami nie pamiętam zakończeń filmów, no i oglądam. Tak, bo w ogóle nie po to chyba oglądamy, żeby pamiętać, tylko żeby się uczyć. I coś nas zapadnie bardziej, coś mniej, potem gdzieś podświadomość wydaje mi się to przetwarza dalej i to buduje. Jeśli coś jest dobre, rzeczywiście pani, warto uwagi. Ale o tych Koreańczykach to bardzo ciekawe, co pani powiedziała. To dopiero szczęściarze. Jedną książkę przeczytali i to była akurat ta. To byli akurat młodzi ludzie, ale mimo wszystko wynikało z ich postawy życiowej, tak no nie jestem wyrocznią i wróżką. W każdym razie to... taka tendencja, wydaje mi się, była w ich psychice, żeby poprzestać. Bo po prostu rozwój Koreańczyków jest też zdeterminowany jakimiś tam uwarunkowaniami społecznymi i tak dalej i życiem odtąd dotąd w kratkach przewidzianych przez system. Takie mam wrażenie. My Polacy jesteśmy jednak bardziej wolni duchem. Oczywiście nie wszyscy, ale cieszę się, to nawiązuje ho, ho, ho, ho. Cieszę się, że pan jest w radiu, prowadzi audycję, że trójka się zmieniła. Ho, ho, ho, ho. Bardzo się cieszę. Bardzo długo potrzebowaliśmy wszyscy i mam nadzieję, że słuchacze będą wracać, bo chyba to będzie proces. To potrwa. Już trwa. Na razie słyszę, kierowcy się odzywają. Oczywiście cieszę się, bo nie mam nic przeciwko kierowcom, ale dobrze, jakby szersze kręgi trójka zataczała coraz bardziej i bardziej. Ho, ho, ho, co to będzie potem. Cieszę się bardzo, pozdrawiam serdecznie i niech się układa nam wszystkim najlepiej. I słuchaczom, państwu, trójce, której zawsze byłam fanką i bardzo się zniechęciłam przez ostatnie lata i pomstowałam na system, w który byliśmy uwikłani chcąc, nie chcąc. Na szczęście idzie nowy. Dziękuję pani bardzo. No pani, też jest, pani też jest w radiu. Dziękuję pani za to. Jest pani w radiu właśnie w tym radiu. Pani jest. To nie jest dziecinne, że jakieś proste, jak to pan ujął przez moment. To jest prawda. To są fakta, że McCartney chce być u nas. Czy każdy inny artysta, bo po to tworzą, żeby siebie cieszyć, żeby się cieszyć, ale też, żeby dzielić się. Tak. Święte słowa. Dziękuję, tak. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru, dobrego dnia. Wieczoru, bardzo dziękuję. No dobrze. No to teraz inny wielki artysta, który też chce się dzielić i też ma taką bardzo empatyczną naturę i jego sztuka jest empatyczna bardzo. No i tu nie było ho, ho, ale tak jak on wymawia, to właściwie prawie jakby było, bo to jest High Hopes i to jest Bruce Springsteen. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace,